Laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 maja, jest 10. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańskie wojska pod komendą dowódcy Wielonarodowej Dywizji ćwiczą w Bemowie Piskim. Prezydent Ukrainy pojawi się na szczycie G7. Szczyt najbogatszych państw świata właśnie rusza w Hiroshimie. Sprowadzali do Polski susz tytoniowy i sprzedawali na czarnym rynku. Członkowie gangu tytoniowego postawieni w stan oskarżenia. Ponad 3000 żołnierzy z 5 krajów NATO, w tym z USA, uczestniczy w ćwiczeniach Griffin Shock. Rozpoczęły się w Bemowie Piskim. To pierwsze manewry w historii sojuszu, kiedy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód kieruje jednostką Armii Stanów Zjednoczonych. Minister obrony Mariusz Błaszczak zwraca uwagę, że ćwiczenia są dla Rosji wyraźnym sygnałem o silnej współpracy polsko-amerykańskiej. Budujemy wspólnie siłę wojsk sojuszniczych, wysyłamy bardzo mocny sygnał do agresora, który rozpoczął wojnę, atakując Ukrainę. Wysyłamy bardzo silny sygnał, że wojska sojusznicze są jednością, że wojska sojusznicze doskonale współpracują z sobą. Rosyjska armia w ostatnich godzinach znów atakowała przyfrontowe regiony Ukrainy. Zginęło co najmniej 3 cywilów, a 16 zostało rannych. Najwięcej osób zostało poszkodowanych w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz jest przekonany, że Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do NATO. Kwestia rozszerzenia sojuszu ma być jednym z tematów poruszanych podczas lipcowego szczytu w Wilnie. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Marcin Przydacz stwierdził, że nasz kraj jest jednym z państw, które zdecydowanie popierają członkostwo Ukrainy w NATO. W ramach sojuszu nie ma tutaj pełnej jedności co do konkretnej decyzji. Są takie państwa jak Polska, które są trochę bardziej ambitne, są takie państwa jak Niemcy, które są mniej ambitne, ale jasnym jest, że Ukraina prędzej czy później członkiem NATO się stanie. Wygra wojnę, dostosuje się w pełni do standardów natowskich. Jestem przekonany, że w przyszłości Ukraina będzie w NATO, bo jeśli by nie była, to znaczy, że rosyjskie narzędzie, jakim jest wojna, byłoby skuteczne w zatrzymywaniu pewnych procesów. Szczyt w Wilnie zaplanowano na 11 i 12 lipca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w rozpoczętym w Hiroshimie szczycie G7. Informując o tym, agencja Reuters powołuje się na źródła w ukraińskiej administracji. W Japonii są przywódcy 7 najbogatszych państw świata i jednym z głównych tematów rozmów mają być sposoby nakłonienia Rosji do zakończenia wojny. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Według nieoficjalnych informacji prezydent Wołodymyr Zełenski ma być obecny w Hiroshimie w niedzielę, ostatniego dnia szczytu przywódców G7. Oczekuje się, że ukraiński przywódca będzie apelował o zwiększenie wsparcia militarnego Ukrainy, a także wprowadzenie wobec Rosji bardziej dotkliwych sankcji. Kwestie sankcji wobec Moskwy to jeden z głównych tematów rozmów przywódców G7. Obecność Wołodymyra Zełenskiego na jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie w tym roku odbierana jest jako chęć zwiększenia presji na Rosję wobec zakończenia konfliktu. W Hiroshimie rozmowy dotyczyć mają także kwestii wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój Chin oraz zagrożenia ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jest akt oskarżenia przeciwko 17 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowym gangu nielegalnie importującym tytoń. Wcześniej w tym śledztwie prokuratura oskarżyła 66 osób. Ponad 100 jest podejrzanych. Mariusz Kieśniewski. Śledczy odkryli, że susz tytoniowy był sprowadzany do Polski na podstawie międzynarodowych listów przewozowych na fikcyjne firmy. Pozornie towar miał tylko tranzytem przejeżdżać przez Polskę do innych państw, ale pozostawał w kraju i trafiał na czarny rynek. Pieniądze z tego procederu, ponad 14 milionów złotych w różnych walutach, miały być prane przy użyciu firm wykupionych przez oskarżonych w Niemczech i Bułgarii. Oskarżeni będą odpowiadać za przestępstwa skarbowe związane z nielegalnym importem suszu tytoniowego i pranie pieniędzy. Grozi im do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przyczyną awarii oczyszczalni ścieków w Gliwicach było zatkanie jednego z osadników, poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Część ścieków oczyszczona tylko mechanicznie wpływała do Kłodnicy. Jak zaznaczył wojewoda, ścieki finalnie dostają się do Odry.

Zapraszam na weekend w Trójce. Czasami wystarczy jeden dzień wolnego, żeby weekend rozpocząć się nieco wcześniej. Pozdrawiamy w takim razie tych wszystkich, którzy byli wczoraj w Krakowie na koncercie Petera Gabriela. Peter Gabriel na miejscu 7. Dzisiaj notowanie listy o 19:00, ale głosowanie jeszcze trwa do 12:00. Mogą Państwo zaglądać na naszą stronę, a także do aplikacji. Jeżeli jesteśmy przy tematach muzycznych, czas na kalendarium. Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Na początek na celownik bierzemy dwie daty urodzinowe, a zaczniemy od roku 1948. Dokładnie wtedy, 19 maja, na świat przyszła Grace Jones. I've seen that face before, czyli popularne Liber Tango. To najbardziej znana kompozycja Grace Jones, choć to tak naprawdę wyłącznie wariacja na temat utworu Astora Piazzolli. Grace Jones swoją karierę rozpoczęła na początku lat 70. Co ciekawe, występowała wtedy nie w roli wokalistki, a modelki. W roku 77 wydała swój debiutancki album zatytułowany Portfolio. Największy komercyjny sukces przyniósł jej jednak wydany nieco później, bo w 81 roku album Night Clubbing. Grace Jones wywarła bardzo duży wpływ na twórczość takich artystów jak m.in. Annie Lennox, Rosie Murphy, LaRue czy Lady Gaga. Magazyn Billboard uznał ją także za jedną z 40 najlepszych wykonawców muzyki klubowej wszechczasów. Tu cherches quoi? Raconte-moi la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Przesuwamy się do roku 1951 i przechodzimy do urodzin legendy amerykańskiego punk rocka. 19 maja na świat przyszedł Joey Ramone, wokalista kultowego punk rockowego składu Ramones, w którym pozostał do roku 69, czyli do momentu rozwiązania zespołu. To właśnie Joey Ramone, tuż obok Dee Dee, jest twórcą większości repertuaru grupy. Wraz z zespołem nagrał 14 albumów studyjnych, ale w latach 90. nagrał także kilka solowych płyt. Ostatnia z nich, Christmas Spirit in My House, ukazała się już po jego śmierci w roku 2002. Na koniec rocznica wydania pewnego bardzo ważnego albumu, artysty, który wczoraj zaszczycił swoją obecnością krakowską Tauron Arenę. A chodzi oczywiście o Petera Gabriela. 19 maja 1986 roku ukazał się jego 5. studyjny album zatytułowany Soul. Jest to pierwszy album Gabriela, który posiada oficjalny tytuł, choć muzyk stwierdził, że nie ma tutaj żadnego ukrytego przekazu, po prostu spodobało mu się to słowo. Na płytę trafiły takie kompozycje jak Red Rain, inspirowane jednym ze snów Petera Gabriela, Don't Give Up z udziałem Kate Bush, czy najpopularniejszy z tej płyty Sledgehammer. You could have a steam train. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would. We don't talk anymore. We don't talk anymore.

Zapraszamy na weekend w Trójce. Ciężko w to uwierzyć, teraz spoglądając przez okno, że weekend ma być ciepły i słoneczny, ale tak mówią synoptycy, więc w razie co będzie szansa i będzie ktoś, na kogo będzie można zrzucić odpowiedzialność za nieudany weekend, ale z drugiej strony takiej opcji nie przewidujemy. Synoptycy zapowiadają, że najbliższy weekend upłynie przede wszystkim pod znakiem słonecznej aury i tej opcji będziemy się trzymać. No to może warto przejechać się na rowerze, wybrać się na taką wycieczkę na jedno śladzie, niekoniecznie w pojedynkę. Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy na przykład małe dziecko albo zwierzaka, no i nie chcemy zostawiać zwierzaka, zwłaszcza dziecka, ale też zwierzaka w domu. Dobrą opcją są akcesoria do przewozu maluchów lub pupili. Na co warto zwrócić uwagę, na jakie rozwiązanie warto postawić? O wyborze, czy w wyborze pomoże Kuba Witkowski, który jest po pierwsze tatą, ale również zapalonym rowerzystą. Zanim przyjdzie ten dzień... Jedź, jedź, ładnie. Gdy dziecko samodzielnie siądzie na rower i ruszy z nami na wycieczkę... Hamuj, hamuj, hamuj hamulcami! Warto pomyśleć o wzięciu malucha na własny jednoślad. Mamy foteliki, mamy przyczepki, mówi Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Mamy jeszcze możliwość wzięcia dziecka na hol. Na pewno dobrze też wziąć pod uwagę, zwłaszcza w dużym mieście, zakup lub chociaż wypożyczenie roweru cargo, bo to nie dość, że funkcjonalne, to jeszcze szalenie modne. Są duże, ciężkie rowery, państwo tego nie widzicie, duże, ciężkie rowery. Opowiadał w Polskim Radiu Lublin Tomasz Staszewski z Porozumienia Rowerowego. Natomiast coraz więcej tych rowerów ma wspomaganie elektryczne, które pozwala sprawnie, szybko, bez większego wysiłku poruszać się po ulicach miasta, pokonując wzniesienia. To można zabrać czwórkę dzieci, przypiąć pasami i wybrać się na wycieczkę za miasto. No dobrze, ale kiedy jest ten dobry moment, by dziecko wsadzić do fotelika czy przyczepki? Jeżeli dziecko jest na takim etapie rozwoju, że już samo podskakuje. Wyjaśnia Sebastian Gruszka, szef Fundacji na Rowerze. To jest to pierwszy sygnał do tego, że możemy myśleć w ogóle o tym, żeby to dziecko przewozić ze sobą na rowerze, niezależnie od sposobu, jaki wybierzemy. No dobrze, to najpierw foteliki. Z własnego doświadczenia mogę państwu powiedzieć, że z tyłu fotelik może być montowany albo do bagażnika, albo specjalną obejmą do ramy. I ten drugi właśnie będzie bardziej komfortowy dla dziecka. Ona często się opiera o takie dwa pręty. Chodzi o to, że na nierównościach pasażer dziecko nie będzie podskakiwać, nie będzie takich wibracji. A co z fotelikami na kierownicę czy ramę między nogami? Jest jedna zaleta takiego rozwiązania. Mamy lepszy kontakt z dzieckiem i razem spoglądamy na to, co przed nami. Niestety w razie kraksy to bardziej niebezpieczna opcja. Dziecko siedzące z przodu będzie podwójnie narażone. Nie dość, że na uderzenie bezpośrednio w tą przeszkodę, to dwa jeszcze może być przygniecione przez rodzica, który ten rower prowadzi. No to może przyczepka? Przyczepka będzie generowała większe opory, jest też większa, więc w przypadku jakichś takich wąskich ścieżek rowerowych troszeczkę trzeba inaczej manewrować. Natomiast do przyczepka daje też możliwość, żeby zabrać troszeczkę więcej rzeczy. No i to też jest super, jeżeli chodzi o zmienne warunki pogodowe. Jeśli dziecko już jeździ na swoim rowerze, ale nie dość dobrze, by za nami nadążyć, można zainwestować w hol. Hol sztywny. To jest dość ciekawa konstrukcja, która umożliwia nam przyczepienie rowera dziecka za przednie koło, które jest uniesione w górze i dzięki temu urządzeniu możemy holować dziecko, które siedzi na swoim rowerze i w pewien sposób już może się wprawiać w ten nawyk pedałowania. A co jeśli w rodzinie są też zwierzęta? Są nawet kosze na psy, są nawet kosze na koty, bądź to na kierownicę, bądź na bagażnik. Oczywiście są też przyczepki do przewozu zwierząt. I tu warto zwrócić uwagę na szczegóły, tym bardziej, że nie każdy pupil dobrze znosi taką jazdę. Tak czy siak, ostatecznie trzeba też pamiętać o sprawnym rowerze. Co z tego, że dziecko czy zwierzę będzie jechać w certyfikowanym foteliku czy przyczepce, skoro hamulce w naszym rowerze są zużyte lub niesprawne? Lista, którą trzeba sprawdzić, muszę przyznać, jest całkiem długa, ale potem to już hulaj dusza. Naprawdę można spędzić razem wspaniale, fantastycznie czas. Jakub Witkowski opowiadał państwu o tych wszystkich rzeczach, które trzeba przed wycieczką rowerową przygotować. No ale najważniejsze jest towarzystwo, prawda? Kaiser Chiefs i Ruby już teraz w Trójce. Occupying my head, there is nothing I- utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Lada gratka dla tych wszystkich, którzy kochają Pet Shop Boys. Nowa płyta, do tego też nowy utwór, teledysk także, godny polecenia. The Lost Room, Pet Shop Boys na miejscu piątym. To było naprawdę bardzo solidne osiągnięcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co działo się na liście w ciągu ostatniego tygodnia, bo to była nowość, która od razu wskoczyła na miejsce piąte listy przebojów Trójki. Pet Shop Boys, The Lost Room, również do godziny 12:00 na to nagranie można głosować na naszej stronie, a także w aplikacji. Proszę zwrócić uwagę także na inne propozycje, bo tradycyjnie oprócz podstawowej trzydziestki są jeszcze trzy propozycje. A tutaj m.in. Daria Zawiałow, jest Duff McKagan, a także Mando Diao z najnowszym muzycznym materiałem. Zapraszamy na weekend w Trójce. Kolejna propozycja, jak spędzić wolny czas, który przed nami. Takim dobrym pomysłem na weekend może być na przykład krótki wyjazd poświęcony na zwiedzanie konkretnego miasta. I mam tu na myśli nie tylko polskie stolice województw na przykład, ale również krótki wyjazd zagraniczny. Możliwości jest sporo, jest prom, samolot, no, ale też pociąg. Jak tanio i szybko pojechać tymi środkami transportu za granicę? O tym już teraz Bartosz Bielecki. Kiedy planujemy wycieczkę do innego miasta, szczególnie za granicą, chcemy, aby nasza podróż była szybka i możliwie jak najbardziej przyjemna. Taką najwygodniejszą opcją wydaje się wtedy samolot, ale często dużym problemem jest dla nas cena biletu. Co zrobić, aby kupić go jak najtaniej? Przede wszystkim warto porównać sobie oferty różnych linii lotniczych. Trzymajmy rękę na pulsie, aby nie przegapić promocji oferowanych przez różnych przewoźników. Unikajmy też lotów w ciągu dnia, bo tańsze są te poranne albo nocne. Najbardziej opłaca się kupować bilety dużo wcześniej, ale kiedy w głowie zrodzi nam się spontaniczny pomysł, to nic straconego, bo często atrakcyjne oferty pojawiają się w ostatniej chwili. Podobno najlepszy czas na zakup biletu jest we wtorki o 13:30. W Barcelonie, w San Andrés. Barcelona to tylko jedno z miast, do którego warto polecieć, szczególnie teraz, gdy pogoda dopisuje. Z polskich lotnisk dolecimy też do Paryża, Rzymu, czy Aten. Mamy też propozycje dla fanów kolei. Berlin to miasto niezwykle różnorodne i ciekawe, a przy tym bardzo dobrze skomunikowane z polskimi dworcami. Za podróż z Warszawy zapłacimy nieco ponad 100 zł, a z Wrocławia około 70 zł. Kolejnym miastem wartym odwiedzenia jest czeska Praga, do której możemy dojechać z Krakowa, Katowic czy Przemyśla. Wybierając nocne połączenie z Warszawy lub Krakowa, dojedziemy też do stolicy Węgier, czyli Budapesztu. Dla ciebie życie to knajpa portowa. Szukając morskich przygód, może warto przemierzyć Bałtyk promem. To już trochę droższa atrakcja, ale wrażenia mogą być niezapomniane. Z Gdańska dopłyniemy do szwedzkiego Nynäshamn, a z Gdyni do Karlskrony. Do Szwecji dotrzeć możemy również ze Świnoujścia, z którego kursuje prom do Ystad, a stamtąd warto przesiąść się i odwiedzić duńską wyspę Bornholm. Krótki weekendowy wypad może pozwolić nam oderwać się na chwilę od codziennych spraw, odkryć nieznane i ciekawe miejsca, a przede wszystkim spędzić miło czas z rodziną albo przyjaciółmi. To co, chwila na spakowanie plecaka i można ruszać. Ja już jestem gotowy. W takim razie dziękuję pięknie. Mnóstwo tych możliwości, może możliwości nawet moglibyśmy powiedzieć. Dziękuję pięknie. Bartosz Bielecki to wszystko dla Państwa pozbierał. A jeżeli Państwo mają taką ochotę, to również zapraszamy na weekend na Facebooku Trójki. Tutaj też można w komentarzach wpisywać te ulubione destynacje. Ale koło jest wesoło, człowiek pracy ma pozor. mówi nie. Kto za utwór zaś niniejszy? Zespół nasz uczyni mniejszym. Ale w koło jest wesoło, perfekt. No dobrze, to w takim razie, jeżeli Facebook, no to też telefony 2 2 7 3, jeżeli chcecie, mają Państwo ochotę opowiedzieć o tych wszelkich destynacjach związanych z wyjazdami, krótkimi wyjazdami weekendowymi, bo to też może być fantastyczna inspiracja, żeby razem spędzić czas, żeby podładować baterie i też przy okazji poznać historię danego miejsca, które odwiedzamy. Z jednej strony mamy tutaj możliwość zobaczenia tych stolic europejskich, ale też może nieco mniej obleganych czy popularnych miejsc. Dobrze byłoby taką weekendową mapę w ramach Zapraszamy na weekend w Trójce dzisiaj wspólnie stworzyć. 2 2 7 3, ta linia jest do Państwa dyspozycji. A teraz czas właśnie zwrócić się w stronę tematów historycznych. Tradycyjnie w Trójce Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik opowiedzą Państwu między innymi o wydarzeniach związanych z Krwawym Wtorkiem, ale wcześniej autorzy w ramach cyklu Niezła Historia opowiedzą o tym, co działo się w Jaworznie. Niezła Historia. 19 maja 1931 roku w Jaworznie w Zagłębiu Dąbrowskim doszło do strajku górników i starć z policją, w wyniku czego śmierć poniosło 5 osób. W jakich okolicznościach doszło do tego smutnego wydarzenia? To wydarzenie wpisuje się w pewien trend tak zwanego buntu społecznego, jaki stał się udziałem polskiego społeczeństwa w latach 30. Szczególnie lata 35-39 są już dosyć dobrze opisane i tutaj właśnie kieruję uwagę naszych słuchaczy w stronę publikacji autorstwa wybitnych polskich historyków, pani profesor Joanny Dufrat, profesora Piotra Ciechorowskiego, oboje z Uniwersytetu Wrocławskiego, i pana profesora Janusza Mierzwy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy napisali wspaniałą książkę właśnie dotyczącą realiów tego buntu społecznego, w którego realia wpisuje się to wydarzenie, o którym mówimy. Natomiast górnicy w Jaworznie i ich rodziny protestowali przeciwko obniżkom pensji, cięciom świadczeń i zwolnieniom. Kilka dni wcześniej władze kopalni podjęły właśnie decyzję o tych działaniach. Jednocześnie na terenie całego Zagłębia kopalnie zwalniały górników i ograniczały wydobycie, no bo następowały pewne trudności natury ekonomicznej. To jest rok 1930, powoli doganiać nas zaczynają skutki wielkiego kryzysu. Dla wielu górniczych rodzin oznaczało to głód i nędzę. Równocześnie z trwającymi między zarządem kopalni rozmowami trwała demonstracja górników na rynku w Jaworznie. W Jaworznie mieściła się kopalnia Józef Piłsudski i kiedy tłum ruszył w kierunku kopalni, policja zagrodziła drogę i otworzyła ogień. Zginęło 4 górników i 16-letnia uczestniczka demonstracji, zaś kilkanaście osób zostało ciężko rannych. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział kilka tysięcy osób. Górnikom oczywiście udało się wywalczyć cofnięcie obniżki płac i zwolnień, jednak policjantów strzelających do tłumu nie pociągnięto nigdy do odpowiedzialności. Natomiast rzeczywiście w reakcji na te wydarzenia władze wprowadziły szereg przepisów ułatwiających represjonowanie protestujących i stosowanie wobec nich przemocy, ale trzeba pamiętać o jednym, że to wynikało z tego, iż uważano, że za działaniami górników stoją organizacje komunistyczne. Czyli w dużym stopniu szukano jakby genezy w tej aktywności antypaństwowej, bo za taką postrzegano takie działania jak w tym przypadku, że to jest właśnie kwestia takiej pewnej inicjacji ze strony organizacji o charakterze antypaństwowym, komunistycznym. Nie same ekonomiczne, nie warunki, same ekonomiczne, tylko polityka. Tak, ale to było ze sobą bardzo łatwo, można byłoby powiązać i no miało wpływ, no ludzie zdesperowani, można było wiele rzeczy im wmówić, albo też o wiele kwestii ich podejrzewać, jeżeli chodzi o to, z kim się kontaktują, w jaki sposób podejmują działania, bo też trzeba powiedzieć, że to wydarzenie nie było jedyne w tamtym okresie i później stopniowo one zaczynały się nasilać. To też było pewnym znakiem dla władz w Warszawie, że coś się dzieje niedobrego w ogóle w państwie. Niezła historia. Krwawy Wtorek to nie było jedyne wydarzenie tego rodzaju w tamtym okresie w Polsce. Powiedzmy o pozostałych. No to tylko wymienię tak skrótowo najważniejsze. Rok 1930, strajk bezrobotnych. Potem rok 1931, na przykład strajk górników Zagłębia Dąbrowskiego-Krakowskiego. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o małopolskie wydarzenie. Potem rok 1932, strajki w kopalniach. Potem mamy rok 1933, akcje strajkowe pracowników zakładów użyteczności publicznej. Rok 1934, fala strajków w całej Polsce. Rok 1935 to jest sytuacja, w której organizacje związkowe, partie lewicowe łączą się i doprowadzają do eskalacji wystąpień na skalę ogólnopolską. I w tym momencie władze właśnie, jak już wspomniałem, władze w Warszawie zostają zmuszone do wystąpienia z pewnymi inicjatywami, których celem są ustępstwa władzy wobec strajkujących. I dlatego warto, żeby ci, którzy są zainteresowani tą problematyką, sięgnęli do książki i do edycji źródeł właśnie autorstwa tej trójki wybitnych historyków, żeby zapoznali się, bo w tej książce jest, bym powiedział, naprawdę bardzo czytelnie pokazana cała wykładnia przyczyn i skutków tego buntu społecznego, a to jest kwestia dosyć istotna, jeżeli pomyślimy o historii społecznej i historii ekonomicznej państwa polskiego w latach 30., bo to w jakimś stopniu też miało wpływ na przygotowania naszego kraju do wojny we wrześniu 1939 roku. To wszystko są ze sobą zjawiska połączone. Nigdy tego nie należy traktować oddzielnie. Niezła historia. I heard a cry within.